Merhaba herkese. Açık Radyo'da yayınlanan Dünya Mirası Adalar programı dinliyorsunuz. Ben Nevin Sungur. Merhaba, ben de Derya Tolgay. Bugün birazcık ben konuyu açmaya çalışacağım. Nevin'in ses sorunundan dolayı, ama o da arada bu özel sesiyle bize katkı sağlayacak. Sorularımız hazırladık birlikte tabii. Şimdi bugün öncelikle destekçimize teşekkür ediyoruz. Ve teknik masada da Andre Grisco var, ona da teşekkür ediyoruz. Heybeliada'da Elen Ticaret Mektebi var. Biliyorsunuz diyeceğiz ama esas da bilmediğimizi öğreniyoruz. Adada yaşayanların dahi bilmediği çok önemli bir konu. Bugün de tarihe önemli bir not düşen Elen Ticaret Mektebi kitabının yazarı Profesör Doktor Sabri Burak Arzova bizimle. Burak Bey. Merhabalar, yayınlar diyorum. Nevin Hanım, geçmiş olsun size de. Çok teşekkür ederim Burak Bey, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Harika bir kitap. Biz günlerdir bu kitapla böyle hemhal olduk. Grafikler, belgeler çok çok kıymetli. Sağ olun öncelikle. Ben sizi kısacık tanıtacağım dinleyicilerimize. Ama öncesinde de şöyle bir bilgi gireyim. Bizim sosyal mecralarımız var. İşte Dünya Miras Adalar Twitter, Instagram ve Facebook sayfaları. Burada konuyu paylaştığımız zaman birkaç takipçimizden özel görseller geldi. Bir tanesi orada 1980'de denizcilik okulunda okuyan öğrencilerden biriymiş. Beyefendi bize yolladı fotoğrafları. Bir diğerinde başka bir arkadaşımız, Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunan o döneme ait siyah beyaz fotoğraflar. Ve tabii hem sizin kitabınızdan hem de Akilas Milas'ın da paylaştığı birçok görselleri biz bu sosyal mecralarımızda paylaştık. Merak edenler oradan takip edebilirler. Ve hemen sizi sözü bırakmadan önce efendim Burak Arzova, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı'ndan mezun oldunuz. Yine Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktasınız ve çeşitli vakıf üniversitelerinde de keza dersler veriyorsunuz. Birçok uzmanlığınızın yanında finansal olmayan raporlama ve iklim değişikliği konularında araştırma ve çalışmalarınız var. Yayınlanmış 14 kitabınız ve halen de Amerika'da, New York'ta, Long Island University Brooklyn'de misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktasınız. Şimdi diyorsunuz ki bu kitabı yazarken tek amacım bu önemli kurumun tozlu tarihinin aralanması ve okutulan dersleri tanıtmaktı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde Batı'da ticaret eğitiminin nasıl başladığını da okuyuculara anlatmaya çalıştım. Biz de isterseniz böyle başlayalım. Siz bize Elen Ticaret Mektebi'nin bir tarihini açın lütfen. Sonra Batı'ya uzanırız. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Küçük bir not. Yani ben döndüm Amerika'dan. Görev, yani yurt dışında visiting professor olarak çalıştıktan sonra o görevimi tamamladım. Şimdi tekrar kendi fakültemde Marmara Üniversitesi'nde çalışmama ve araştırmalarıma devam ediyorum. Şimdi bu tabii çok değerli bir okul. Yani bizim hep Marmara Üniversitesi aslında genel itibariyle baktığımızda Türkiye'de ticaret eğitiminin ilk verildiği okul olarak hep geçer. 1883 yılına kadar dayanır geçmişi ve bu geçmişe baktığımızda aslında Elen Ticaret Mektebi bizim Marmara Üniversitesi'nden bile daha eski ve o dönem itibariyle de kendi akranları ya da işte benzer üniversitelerin bugün artık üniversite olmuş ticaret okulları içerisinde haklı bir üne sahip. Hatta bazı dersler, belki birazdan konuşuruz, burada verilip diğer okullarda verilmeyen derslerin olduğu çok değerli bir ticaret okulu. Bu ticaret okulu Heybeliada'da kurulmuş ve sonuçta çok kısa da bir ömrü var. Aslında kötü de bir döneme denk gelmiş ve sonrasında kapatılmış. Ama o kapatılana kadarki süre içerisinde çok önemli değerler yetiştirmiş. Derslerin içeriği kitabın başında da söylediğim gibi çok çok önemli. Hatta bugün belki yaşasaydı bu okul, İşte Ecole Commerce var Fransa'da, Haute École de Commerce ya da Amerika'da Wharton School of Business. Bunların ayarında bir business school olarak dünyaya hizmet edecek ve buradan çeşitli öğrenciler yetiştirebilecek olan bir okul olabilirdi. Maalesef olmamış ama arkasından işte Osmanlı Devleti'nde bizim Marmara Üniversitesi 1883'te kurulduktan sonra daha sonra bu bir ticaret okulundan üniversiteye kadar geçen bir evrimi sürdürmüş ve bugün de bu köklü geleneği aslında devam ettiriyor diyebiliriz. Evet. Peki biraz o okulun tam da kuruluş tarihinden işte pi şeklinde inşaatından filan o dönemden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki yani şimdi bu Elen Ticaret Mektebi'ne baktığınız zaman çok değerli, demin de söylediğim gibi ilk ticaret okulu Osmanlı'nın, bugün kapatılmış olan Deniz Lisesi'nin olduğu yerde Paniye Manastırı'nın içinde de yer aldığı bir yerde kuruluyor ve Rum azınlığının kurduğu ticaret okulunun tarihi de 1831. Burada tabii zengin Rum tüccarlar, bankerler şehrin gürültüsünden uzak olarak öğrencilerin kendini derslere vermesi gerektiğini düşünerek sakin bir yerde yatılı bir ticaret okulu açmayı kararlaştırıyorlar ve bu okul açılıyor. Daha sonra bu okul açıldıktan sonra buraya bir öğretmen atanıyor, profesör yani sonuç itibariyle ve bu o zamanki işte ticaret akademisi olarak da gözükebilecek derecede aslında bir okul. Ve ilk okulun müdürü de Trabzonlu bir bilgin olan Hantoklu. Dersler Fransızca olarak okutuluyor genellikle. Daha sonra tamamen Fransızcaya döndüğünü görüyoruz. Ticaret dersleri ağırlıklı ve zaman içerisinde öğrenci sayısı oldukça artıyor. Ve en son ulaşabildiğim kaynaklara göre 1831 yılından 1881'e gelinceye kadar 4180 tane öğrenci buraya devam ediyor. Çok ciddi, dediğim gibi, önemli kadrosunda hocalar var. Bunlardan bir kısmının yanlarında özellikle Rumca ulaşabildiğim kaynaklarda bilgin olarak yazıyor. Yani gerçekten o dönemin alimlerinden oluşan bir kadrosu var. Okul paralı bir okul. Okul ücreti yemek ve eğitim ücreti olarak yıllık olarak ödeniyor. Yaklaşık olarak o zamanki parayla 50 lira ya da 1150 franka denk düşüyor. Ve bu Rum tüccarlar, özellikle tüccar zümre diyelim bunlara, 20 kadar maddi durumu elverişli olmayan öğrenciye de burs veriyorlar ve onları parasız olarak okutuyorlar. Okulun sunduğu imkanlar oldukça yüksek. Burada Rum Hazırlık Okulu ve tam ticaret okulu olarak ikiye ayrılıyor daha sonra. Eğitim dili, dediğim gibi, ağırlıkla Fransızca ama İngilizce, Türkçe ve Almanca da dil dersleri olarak veriliyor. Ve zaman içerisinde çok fazla talep olduğu için de okulun hem talebi artıyor, öğrenci sayısı artıyor. Hem de okulun giderleri de o dönem için oldukça yüksek sayılabilecek şekilde artıyor. Ve çok, dediğim gibi, önemli dersler var burada okutulan. Mesela işte bunları nereden görüyoruz? Bir kısmını elde ettiğim kaynaklardaki ders açıklamalarından görüyorum. Bir kısmını sınav programlarından görüyorum. Yani hangi derslerin sınavları var diye. Mesela hitabet dersi var. İşte matematik zaten zorunlu bir ders. Yunanca okutuluyor her sınıf, her kademede. Fransızca var, din dersleri var. Burada din dersleri dediğimiz genellikle Ortodoksluğa yönelik olan bilgiler veriliyor. Yunanca gramer öğretiliyor. İşte Fransızca coğrafya, hatta kaligrafi var. Yani çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Latince öğretiliyor, fizik var, ticaret dersleri var, tarih dersi var. Fransızca çok önemli olduğu için Fransızca konuşma ve telaffuz dersleri var. Psikoloji var, müzik dersi var, beden eğitimi dersi var. Yani genel itibariyle bu dersler okutuluyor. Çok, dediğim gibi, önemli bir okul. Peki Burak Bey, şimdi böyle hem çağın, daha doğrusu bulunduğu dönemin ötesinde, yani çok kapsamlı bir eğitimin verildiği bir okulun İstanbul'da kurulması için, yani nasıl bir ihtiyaç üzerine böyle bir okulun kurulmasına karar veriliyor? Evet, yani zengin Rum tüccarlar tarafından finanse edilen bir okul ve bununla bağlantılı Derya'yla da konuştuğumuz bir şeydi. Yani şeye tablosunu vermişsiniz. 1888 yılı dünyanın en büyük limanı tablosunda. Birinci Londra, ikinci İstanbul. Yani o dönem ticaretin deniz üzerinden dönüyor olması da buna bir etken olmuş mu acaba böyle bir okulun kurulmasında? Çok büyük etken. Yani harika bir soru aslında. Ben kitabın ilk bölümlerinde öncelikle bunu vurgulamaya çalıştım. Çünkü İstanbul Limanı dediğiniz gibi Londra'dan sonra dünyanın en büyük ikinci limanı konumunda. Bu sadece buraya gelen mallar ya da buradan satılan mallar değil, transit mallar anlamında da, yani yükleme boşaltmanın yapıldığı mallar anlamında da çok önemli bir liman. Ve İstanbul'da çok ciddi şekilde ticaret gerçekleştiren Rumlar var. Yani genellikle bizde toplum olarak işte zenginliğin esas Yahudilerde olduğu düşünülür ama esas zengin olan kesim Rumlar. Ve bu Rumlar bu çoğunlukla bu paraları ticaretten elde ediyorlar. Bir kısmı hala Anadolu'da köylü olarak kalmış durumdalar. Onlar işte zeytin, üzüm, üzümden işlenmiş şarap, bunları üretiyorlar ve bunların türevlerini. Bunlar İstanbul'a taşınıyor. Bu aynı zamanda İstanbul'un iaşesini sağlamak da çok büyük bir sıkıntı o dönemlerde. Özellikle gene Anadolu'dan İstanbul'a Karadeniz üzerinden bir iaşe sağlanıyor. Ve tabii Fatih Sultan Mehmet döneminde ve daha sonraki fetihlerle beraber Karadeniz tamamen bir Türk gölü haline döndüğü için bu bölgede iaşesi de var. Tüm bu denizcilik faaliyetleri ağırlıkla Rumların elinde. O nedenle hem gemilere aynı zamanda uluslararası ticaret gerçekleştirirken tercüman bulmak, hem bir taraftan bu gemilerin sevk ve idaresi, hem ticareti yönlendirmek ciddi bir eleman ihtiyacı doğuruyor. Bundan dolayı böyle bir okul fikri zaten var. Yani okumuş, ticareti bilen, çok dilli yetişmiş, dünyanın her tarafına mal satabilen, tüccar olan bir kesime ihtiyaç var. Aslında bu okul tam da bu ihtiyaç için ortaya konulmuş, düşünülmüş ve Rum tüccarların gelecekte de bu ticareti, dünya ticaretini ellerinde tutabilmeleri için oluşturmuş oldukları bir okul ve çok gerçekten de o dönemki okulları da inceledim kitabın içerisinde. Bu benzerlerine nazaran hem daha çok daha modern, hem çok daha geniş görüşlü, çok dilli olmasından dolayı ve verilen derslerin niteliği itibariyle, hem de aynı zamanda ticaret derslerinin yoğunluğu anlamında eşi benzeri olmayan bir okulmuş bu Elen Ticaret Mektebi. Vizyon da var tabii orada, yani bunu düşünecek. Müthiş, müthiş. Yani mesela eğer müsaade ederseniz birkaç tane ticaret dersinden bahsetmek istiyorum. Bugün bile birçok üniversitemizde bu dersler aynı anda, mesela işletme fakültelerinde aynı anda olmuyor. Mesela ticaret dersiyle genel anlamıyla ticaret işleniyor derslerde. Toptan ticaret, yarı toptan ticaret, perakende ticaret, iç ticaret, dış ticaret, ithalat, ihracat, bütün bunların hepsi var. Borsalar anlatılıyor. Mal borsaları, ticaret borsaları, nakit satın alma nasıl yapılır, vadeli satın alma nasıl yapılır, iskontolu iskontosuz satışlar nasıl yapılır, bunların hesaplanması, faizli faizsiz satışlar, bunların hepsinin hesabı, mal bilgisi. Mesela kitapta onu da vurguladım. Ben göreve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda başladım. O dönemlerde bir ders vardı. Sonra bu ders kalktı, mal teknolojisi diye. Aslında çok önemli bir derstir bu. Malı tanımak, bu ticaret yapacağınız malla ilgili bilgilere sahip olmak için bir önemli kitap şeydir, bilgidir bu. Bunun kitabı da vardı. Rahmetli Muammer Hoca okutuyordu bunu. Sonra bu ders kalktı. Şimdi bu okulda onu görüyoruz. Yani 1800'lü yıllarda mal teknolojisi dersi var. Malları tanıtıyorlar. Sonra hukuk dersleri var. Satış ve satın almada yasal düzenlemeleri tanıtıyorlar. Muhasebe dersleri var. Mesela ticari coğrafya dersi var. Bugün birçok üniversitede bu sadece coğrafya ile ilgili olan, belki Fen Edebiyat Fakültelerinde kalmış olan bir durum ama benim bildiğim kadarıyla işletme fakültelerinde okutulmuyor. Biz buna ekonomik coğrafya diyoruz. Bu mesela Amerika'da var bu ders. Fiziki coğrafya ve ticari coğrafya ile beraber sanayi ürünlerinin ve bu sanayi ürünlerinin gidip geldiği iklim, iklimin sanayi ve ticaret üzerindeki etkisi, göçün etkisi, gelenek göreneklerin etkisi, bütün bunların hepsi burada okutuluyor. Keza gene iç iletişim yolları diye bir ders var, o okutuluyor. Bunun haricinde gene benim görebildiğim kadarıyla bu özellikle ticari matematik içerisinde cari hesapların tutulması, faiz, değişik faiz yöntemleri, hızlı hesaplama yöntemleri, mesela kilogramdan diğer ölçü bilimlerine çevirmek gibi çok çok çeşitli dersler ve dediğim gibi mal bilgisi. Yani en önemlisi benim için bu. Mesela hayvanlardan elde edilen ürünler, bitkilerden elde edilen ürünler, tekstil ürünlerinin tek tek incelenmesi, ticaret kavramı içerisinde bu ürünlerin yeri gibi çok önemli derslerin okutulduğu bir okul imiş bu Bunları zamanda. Gerçekten grafiklerinizde de çağının ötesinde. gayet güzel belirtiyorsunuz esasında. Bir cins ders kitabı gibi. Özellikle ticaretle ilgilenenlerin de etik bir ticaretin şeysi olarak, kitabı olarak okunması da çok hoş olur. Umarız ders kitabı olarak girer Burak Bey. Buradan tekrar Deniz'e ben de dönmek istiyorum. Çünkü bugün yaşadığımız yani hem ticari olarak kaybımız hem zenginliğimizi çok da farkına varmadığımız bir Marmara Denizi'nin ortasındayız. Kıyılarımız malum betonlarla çevrelenmiş ve doldurulmuş. Denizimiz ölü şekilde ve çok da kıymet bilmez bir şekilde suyla bağlantılarımızı haliyle ticaretimizi de öldürmüşüz ve bir kayıp var, bir fakirlik var. Yani o dönemde hep gayrimüslimlerin elinde bu ticaret, deniz ticareti, işte limanlar, şunlar bunlar. Bugün de sanki hala bir türlü buraya biz mesafe koymuşuz, denizle aramıza bir blok inşa etmişiz, buluşmuyoruz bir türlü. Ne dersiniz? Çok doğru. Yani denizi sevmiyoruz. Bence temel sebeplerden bir tanesi o diye düşünüyorum. Denizin temel bir ulaşım aracı olarak kullanıldığını çok göremiyoruz maalesef. Bu toplu taşımadan tutun da işte ticaretin her alanına kadar yayılan bir süreç. Ama mesela karşı kıyılarda komşu Yunanistan'a baktığınızda adaların tamamına günlük lojistik sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey, bu lojistiği sağlayabilmek günlük bazda. Onun için çok alınacak mesafe var burada bence. Özellikle taşımacılığın kuzeyden güneye yapılırken, yani kuzey illerimizden güney illerine gelirken liman mantığıyla oraların daha kullanılabilir hale gelebilmesi falan çok olabilir. Ama bu özelliği kaybetmişiz. En büyük kaybımız İstanbul'un dünyanın en büyük ikinci limanı olma özelliği. Bunu kaybetmişiz maalesef. Eğer bunu sürdürebilseydik yıllar itibariyle bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. İstanbul büyük bir zenginliğin içerisinde olabilirdi. Ama hala İngiltere'nin, işte Manchester'ın ya da diğer batılı ülkelerin limanlarının o günden esinlenerek çok büyük limanlar haline dönüştüğünü, hatta birer terminale dönüştüğünü görebiliyoruz. Bunları maalesef ıskalamışız zaman içerisinde. Evet, dinleyicilerimizin bir de merak ettiği konu bu kapanırken ki geçirilen süreç. Orayla da ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Sancılı bir kapanış yani 80 sene sürmüş kesintili olarak. Sonraki kapanış kısmı özellikle manastır etrafındaki binalar. Yani orası çünkü büyük bir tarihi, kültürel ve kutsal bir miras. Evet, dediğim gibi ters bir döneme denk gelmiş. İşte Yunan bağımsızlığı, biz isyan diyoruz, onlar bağımsızlık diyorlar. Birazcık o dönemlerin etkisi, arkasından işte Birinci Dünya Savaşı'nın gelmesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte 1916 yılında okulun binası Bahriye'ye, yani Deniz Kuvvetleri'ne tahsis ediliyor ve o dönemin hükümeti akademi ve manastır binalarını kamulaştırıyor. Buradaki kişileri de, yetimleri de Büyükada Rum Yetimhanesi'ne gönderiyor. Dolayısıyla burada biraz Patrikhane'nin de karşı koymasıyla beraber bu dönemde buna karşı konuluyor. Kamulaştırma kabul edilmediği söyleniyor ve sonra belki de uluslararası baskılarla, bilemiyorum o dönemi çok fazla, okulun binası Patrikhane'ye geri veriliyor ama bu kez de yetim kız çocuklarının yuvası olarak onlara veriliyor ve onlara meslek sahibi yapacak bir okula dönüştürülüyor. Yani okul artık kendi kimliğini kaybediyor. Arkasından 1920 yılında gene o dönemin hükümetince tahliye ediliyor. İşte kadastro çalışmaları falan yapılıyor. Ve sonra mübadele dönemleri başlıyor. O da çok acılıdır. Benim babaannem de mübadeleyle gelmiş bir kişi olduğu için zamanında biliyorum o dönemin acılarını. Çok ciddi bir şekilde o dönemden de etkileniyor ve neticede okul kapatılıyor ve boşaltılıyor. Tabii buradaki belgeler, bilgiler benim bilebildiğim kadarıyla Patrikhane'ye taşınıyor. O dönemde, yani ben bu kitabı yazarken Patrikhane'ye de çok ulaşmak istedim. Bu arada eğer bizi dinleyenlerin elinde bilgi, belge varsa ve paylaşırlarsa inanılmaz mutlu olurum. Çünkü kitabı geliştirmek istiyorum. Bu arada kitap Yunanistan'da basıldı Yunanca olarak. Evet, haberi İstanbul'dan geldi göç bize etmiş olan, Yunanistan'daki geldi mi? dostlarımızdan paylaştılar Evet, kitabı. İstanbul'dan Niko Uzunoğlu Hoca'ya da buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Onun Sevgiler emeği buradan da inanılmaz, Niko Bey'e. inanılmaz büyük emeği var. Çok büyük emek verdi. Hatta davet ettiler beni ama bir türlü gidemedim. Yunanistan'a gidip kitabın tanıtımını bir de orada yapacağız. Dolayısıyla eğer elinde bilgi, belge, fotoğraf, arşiv olan karne olabilir bu. Her şeyi paylaşırlarsa çok memnun olurum. Bugün pazarlık dediğim gibi... galiba, özür dilerim lafınızı kestim ama o son kapanış kısmında hani biraz daha açıklığa kavuşturalım. Yani Meryem Ana Kilisesi, işte Kamariotissa Kilisesi olarak da biliniyor. Bir pazarlığa, yani ya ruhban okulu ya bu manastır, evet. bir pazarlık da var. Orası da biraz böyle buruk epeyce. Evet, o da buruk. Ya ruhban okulunu verin ya da manastırı buraya alalım diye bir şey oluyor. Tabii sonuçta ruhban okulu hem niteliği itibariyle çok önemli hem de sembolik anlamında çok değerli olduğu için onu vermek istemiyorlar ve burası alınıyor. Tabii çok üzücü bunlar. Yani keşke yaşanmasaydı bütün bu olaylar. Yani 80 seneye sığdırılmış olan inanılmaz bir başarı öyküsü var okulun içerisinde. Bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela burada kitapta onu da buldum. Müzik dersleri var. Yani tekrar ben derslere geldim ama Ludwig Otto Grüneke, ki bu kişi çok önemli birisi Avusturya'da. Besteler yapmış, opera besteciliği yapmış. Bir gün yolu İstanbul'a düşüyor ve nerede ders veriyor? Tabii ki Elen Ticaret Mektebi'nde ders veriyor. Ve onun müzik eğitim kitabının içerisinde bazı şarkılar var. İnşallah onu müzisyen arkadaşlar tekrardan hayata geçirebilirler. Ve onun müzik eğitimiyle başka hiçbir okulda yok müzik eğitimi. Bir tek Elen Ticaret Mektebi'nde, yani başka okulda derken emsali akranı ticaret okullarında yok. Elen Ticaret Mektebi'nde jimnastik beden eğitimi derslerinin akabinde, spor derslerinin akabinde bir de müzik dersleri verilerek öğrenciler sanatsal anlamda da geliştirilmeye çalışılıyor. Onun için ben gerçekten hani hem yazarken hem çok heyecanlandım, yani bu kitabı yazarken, ama kapanış öyküsüyle beraber de çok üzüldüm, hüzünlendim. Çünkü böyle bir değere sahip çıkamamışız ve eğer bugün elimizde tutabilseydik bu değeri, dediğim gibi bugün dünyanın bir numaralı ticaret okulu Wharton School of Business'tır. Onun ayarında bir okula sahip olabilirdik. Hem de uygulamalı ticaret yapabilirdi bizim öğrencilerimiz bugün de. Burak Bey, şimdi bu daha sonrasında, yani 80 yıllık bu kadar dolu dolu kıymetli bir süreç yaşandıktan sonra daha sonrasında devam eden ticaret eğitimine ne kadar katkısı, etkisi oldu böyle bir bilgi birikiminin? Yani bunu bugünden bakıp nasıl değerlendiririz? Bence çok oldu. Çünkü dediğim gibi hani ben bazı dersleri, işte mesela kaligrafi dersi, güzel yazım dersi diyelim ona. Bizim Marmara Üniversitesi'nde vardı bu sekreterlik bölümünde. Şimdi adı da değişti oranın. Büro yönetimi diye geçiyor. Ama vardı. Mal teknolojileri dersi vardı. Yani benim tahmin edebildiğim kadarıyla bazı dersler zaman içerisinde evrilerek Marmara Üniversitesi bünyesine devam etti. Dolayısıyla tabii ki bu tür büyük kurumların mirası sonraki nesillere, orada yetişen kişilerle beraber devam ediyor oluyor. Oradan yetişmiş olan kişilerin zaman içerisinde ticaret hayatında İstanbul'da kalmaları, kalanlar, bunların tekrardan ticarete devam ediyor olmaları, ticaret akademisinin bu kişilerin de vermiş oldukları yol göstermeyle beraber bir ders programı hazırlamalarıyla bence bazı dersler evrim geçirerek de olsa devam etti. Ama bizde mesela işte müzik dersi yok ya da sosyal sanatlara daha fazla önem verilmiyor. Ama genel itibariyle baktığınızda okulun, ben ruhunun en azından bizim Marmara Üniversitesi'ne meslek yüksekokulu üzerinden geçtiğini düşünüyorum. Son bir dakikaya girmişiz. İsterseniz yine ticaretten başladık, öyle bitirelim. Şöyle bir şey var, 2015 ile 2016 sayımlarında Heybeliada nüfusu muazzam bir erime gösteriyor. %21.48 azalıyor. Çünkü bu süreçte okulların hemen hemen hepsi kapanıyor orada. Heybeliada'da kapalı olan ruhban okulu var, sanatoryum var, Elen Ticaret Okulu var. KYK yani kararname ile kapatılan Deniz Lisesi var. Ki bunlar çok uzun ömürlü müesseseler. Ve bir fakirlik geliyor. Köpekler dahi aç kalıyor. bazı dükkanlar kapanıyor, insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Yani ticaretin esasında akıllı bir şekilde yönetilmesi ile ilgili son sözlerinizi size bırakayım. Ne önerirsiniz? Valla tabii ticaret çok önemli. Şimdi her okulun misyonu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani tüccar olmak değerli bir şey. Bir dönem tüccar olmak da kötü olarak adlandırıldı ya da ne bileyim belki hor görüldü ama tüccar olmak ayrı bir bilgi birikim ve tecrübe de gerektiriyor. O nedenle bence bizim Türkiye içerisinde özellikle bazı okullarımızın bu aynı anlayışta olup tüccar yetiştirmesi ve ahlaklı ticarete yönlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Yani eğer bu tür bilgilerle donanmış tüccarlar olsaydı bugün birçok sorun, ekonomik olarak gördüğümüz sorun belki kendiliğinden çözülecek ve olmayacaktı. O nedenle tabii zaman içerisinde yaşanan yüksek enflasyon, sıkıntılı süreçler ticaret hayatını da yozlaştırdı, bozdu ama genel itibariyle özellikle ticaret hayatının ciddi bir şekilde eğitimli, bilgi birikime sahip, çok kültürlü, dünyanın her tarafına açılacak yayılmacı, yani tıpkı Çinliler gibi istilacı bir özelliğe sahip olması gerekiyor. O nedenle bence konunun özü burada yatıyor. Yani biz bunu atlamışız. Ahlaklı ticaret konusu bence en büyük atladığımız nokta olmuş diye düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler Burak Bey. Ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yani ben bu kitabı yazarken inanın sadece tarihe bir not bırakmak için yazmıştım ama ses getirdi. Sizlerin sayesinde oldu. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bilgi, belge, elinde her şeyi olan benimle paylaşabilirlerse sizlerin vasıtasıyla çok çok mutlu olacağım. Buradan duyurmuş olduk. Evet. Ve bu bütün miraslarımızın, bize kapatılmış olan bütün mirasların da halka, kamuya açılmasını da istediğimizi belirtelim. Değil mi? Evet, evet. <tabii. gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Veda vakti. Konuğumuz Profesör Sabri Burak Arzova. Tekrar konumuz teşekkürler. Elen Ticaret Mektebi'ydi. Tekrar teşekkürler. Evet. Adalar hepimizin. Adalar hepimiz. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.